Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Negocieri înainte de moțiunea de cenzură a PSD la adresa propriului guvern. Atât tabăra Dragnea, cât și cea reprezentată de Sorin Grindeanu au curtat ieri Uniunea Maghiarilor din România. Însă UDMR nu a luat încă o decizie. Va anunța până mâine, în ziua moțiunii, dacă votează pentru căderea guvernului sau nu. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, s-a limitat la a spune că majoritatea are dreptul să schimbe guvernul. Cred că un principiu trebuie să fie clar pentru toată lumea. Cei care au fost votați și dețin majoritatea trebuie să aibă și posibilitatea și dreptul de a schimba miniștrii, inclusiv la un moment dat premierul, dacă doresc. Adică principiul despre care vorbiți, practic ne duce cu gândul la faptul că veți susține moțiunea. Nu știu unde vă duce cu gândul, e posibil și această variantă, dar încă nu am ajuns. Nu suntem la târgă, că primim ceva și dăm ceva la schimb. Fiecare parlamentar de fiecare dată votează după propria conștiință. Dar care este prețul cerut de UDMR pentru susținerea moțiunii? Ieri, senatorii puterii au urgentat în comisie adoptarea proiectului care prevede ca 15 martie să fie declarată Ziua Maghiarilor din România. Iar lucrurile nu se opresc aici. UDMR este la un pas să obțină noi victorii în Parlament. Este vorba despre extinderea folosirii limbii maghiare. Totuși, seara trecută, UDMR și PSD nu s-au înțeles asupra acestui aspect. Anterior, liderul PSD, Liviu Dragnea, declarase că partidul său nu vinde Transilvania în schimbul unei posibile susținere a moțiunii de cenzură de către UDMR. Am discutat despre situația politică actuală. S-a spus la televizor sau la o televiziune că am vândut Transilvania. Nu vindem Transilvania, nu vindem nicio bucată din țară. Cum s-a întâmplat ca astăzi trei proiecte de lege esențiale pentru UDMR să treacă prin comisie, o să treacă prin comisii? Aceste legi nu au fost făcute azi noapte sau azi dimineață. Sunt legi, ca multe alte legi care sunt în procedură parlamentară de o perioadă de timp. Despre aceste legi cu UDMR-ul s-a discutat de la începutul sesiunii parlamentare. Le-a venit rândul. Atât Liviu Dragnea, cât și șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că partidele de la putere n-ar avea nevoie de sprijinul UDMR pentru ca moțiunea să treacă. Există o majoritate care susține moțiunea de cenzură fără să fie nevoie de UDMR. Și de aceea fac un apel la o minimă luciditate și responsabilitate din partea premierului Grindeanu pentru a detensiona situația fără să fie nevoie să mai ajungem la un vot în cadrul unei moțiuni de cenzură. Din opoziție, liberalii au decis să nu voteze moțiunea de cenzură. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii nu vor să se amestece în, citez, reglări de conturi de tip mafiot din interiorul PSD. Am decis să nu ne amestecăm ca partid politic în această răfuială între două clanuri din interiorul PSD-ului, pentru că noi suntem și împotriva clanului Dragnea și împotriva clanului Ponta Grindeanu. Între timp, secretarul general al guvernului Victor Ponta spune că este pregătit pentru orice deznodământ. La postul public de televiziune, Ponta a declarat că dacă moțiunea va fi votată, iar guvernul Grindeanu va fi demis, cei care fac parte din executiv vor asigura funcționarea guvernării până la formarea unui nou cabinet. Însă, a atras atenția fostul premier, pentru clasa politică, adoptarea moțiunii va avea consecințe catastrofale. Știți, la ultimele alegeri, cred că a fost cea mai scăzută prezență, 39%, nu? Cred că ideea că, domne, actualul mod de a se face politică în România este total inacceptabil. Îl pui pe Grindeanu, zici că e bun, după aia îl înjuri pe Grindeanu și zici că e rău. Și se va întâmpla la un moment dat ce s-a întâmplat în Franța. O masacrare cu votul, da, aia se va întâmpla. Da. Criza politică de la București a fost subiect de discuție și la Berlin. Aflat într-o vizită de lucru în Germania, președintele Klaus Iohannis a abordat această temă în discuțiile cu Angela Merkel. Cancelarul german nu a dorit să comenteze subiectul, însă șeful statului a amintit din nou că e de datoria partidelor de la putere să pună capăt acestor dispute. Cred că am reușit să transmit mesajul că avem o criză în interiorul coaliției de guvernare, dar că România este o țară stabilă, solidă, cu o economie funcțională și că am solicitat celor implicați în divergențe să găsească soluții urgente, ceea ce, fără îndoială, se va și întâmpla. Ascultați știrile Europa FM. Parchetul general a deschis un dosar penal în cazul înregistrărilor cu șefa DNA Laura Codruța Chioveși. Totodată, ministrul Justiției Tudorel Toader a sesizat inspecția judiciară în legătură cu afirmațiile apărute în spațiul public. Ministrul demisionar al Justiției s-a ferit să spună dacă va cere revocarea șefei DNA în cazul în care se va dovedi că înregistrările sunt autentice. Am vorbit cu șeful inspecției judiciare. Mai departe, dânsii vor face graficul activităților de verificare. Ministrul Justiției s-a sesizat din oficiu cu privire la recentele declarații, afirmații, controverse apărute în spațiu public. Obligația mea este de a clarifica aceste afirmații. Și atunci am sesizat inspecția judiciară. Reacția DNA în acest scandal, înregistrările apărute în spațiul public nu sunt autentice, se arată într-un comunicat de presă al instituției. Acestea ar conține, citez, o serie de fragmente realizate prin juxtapunere menite a altera conținutul real al afirmațiilor făcute de Laura Codruța Chioveși în ședințe publice sau în ședințe de lucru cu procurorii din subordine. Valentin Chisoceanu explică. DNA susține că între fragmentele care se aud pe înregistrări ar fi fost intercalate o serie de sintagme care nu ar aparține Laurei Codruța Chioveși, dar și expresii licențioase pe care șefa DNA nu le-a folosit. Instituția vine și cu exemple de fragmente care nu ar fi reale. Citez, uncheșelu, știi ce-mi doresc? Să decapitați instituțional în dosarul ăla cu casele și să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. Dar altceva mă îngrijorează, că la ăștia cu dosarele vechi, fiecare știți ce aveți, mă îngrijorează de ce nu-i înhățăm. Am încheiat citatul. Din aceste motive, DNA a sesizat parchetul general pentru săvârșirea unei infracțiuni din codul penal, inducerea în eroare a organelor judiciare. DNA afirmă că scopul acestor înregistrări este de a acredita ideea falsă că procurorul șef ar da ordine să fie investigate anumite persoane și procurorii DNA s-au sesizat din oficiu pentru folosirea de informații care nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. DNA mai precis precizează că parte a acestor înregistrări par a fi făcute la două ședințe din luna martie, la care au participat procurorii din două secții. Acolo, Laura Codruța Chioveși le-a cerut procurorilor cu funcții de conducere să monitorizeze cauzele mai vechi, în contextul în care sunt în lucru dosare deschise chiar și de acum 8 ani. Astfel de aspecte țin de exercitarea firească și responsabilă de către procurorul șef a atribuțiilor sale manageriale, a mai precizat DNA. O reacție în acest caz a venit și de la președintele PSD. Dacă înregistrările cu șefa DNA sunt autentice, atunci situația este foarte gravă, a spus Liviu Dragnea. Dacă acele înregistrări sunt autentice, am înțeles că au fost contestate, asta arată un tip de abordare care nu cred că este corect și legal din partea unor procurori sau din partea unei instituții întregi. Sigur o să mă întrebați dacă, în opinia mea, trebuie să-și dea demisia doamna Chioveși. Trebuie să-și dea demisia sau să ia anumite măsuri. Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, acele înregistrări audio sunt autentice. O poezie de Magda Isanos și de povestit o întâmplare petrecută în timpul unei competiții sportive. Sunt subiectele pe care le-au primit ieri absolvenții de clasa a 8-a la proba la limba română din cadrul evaluării naționale. Astăzi este o zi de pauză, iar mâine urmează proba scrisă la matematică. Elena Tudor a stat de vorbă ieri cu câțiva elevi și părinților care i-au așteptat să iasă de la examen. La evaluarea națională din acest an s-au înscris aproape 145.000 de candidați. Ieri, la română, a picat un subiect pe care mulți l-ar fi evitat, genul liric. După examen, am stat de vorbă cu câțiva elevi. Eu nu mă așteptam să pice genul liric. S-a dat și la simulare, s-a dat și anul trecut, dar nu știu, a fost foarte ușor. Acum să vedem notele, nu știu. Peste 9, sigur peste 9. Să mă apropii de un 9.60, cam așa. La matematică, cum e? Am emoții, mai mari ca la română. S-a părut super ușor. Deci ești încrezător că o să fie bine. 9 și mine. Cât timp elevii au stat în sălile de examen, în fața școlii i-au așteptat părinții. Am învățat foarte mult. Meditații? Da. Eu am plătit 50 de lei ședință. Două pe săptămână de mate și una de română. A fost destul de relaxat, am învățat toți anii ăștia, am învățat și acum. Meditații? Da, meditații, pentru că până la urmă ai nevoie să recapitulezi. Cred că de unul singur e greu să faci lucrul ăsta. Cercând să facem teme împreună, ajungem la conflicte. Mâine are loc proba scrisă la matematică, iar joi proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate este programată pentru luni, iar cele finale, după contestații, vor fi afișate vinerea viitoare. În Franța, Edouard Philippe a fost numit din nou premier și are misiunea de a-și forma cabinetul până mâine seară. Duminică, partidul președintelui Emmanuel Macron și aliații acestuia au obținut o largă majoritate parlamentară la cel de-al doilea tur al alegerilor. Scrutinul a fost însă marcat de o rată a absenteismului fără precedent în istoria celei de-a cincea republici. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Formațiunea președintelui Macron a obținut, potrivit rezultatelor definitive, 43% din voturile exprimate. Scorul confirmă obișnuința alegătorilor din Franța de a-i acorda președintelui ales un cec în alb, sub forma majorității parlamentare, care să-i permită acestuia să-și pună planurile în aplicare. În plus, atribuțiile președintelui Franței sunt extrem de largi. Pe a doua poziție s-a clasat formațiunea de dreapta Republicanii, iar extrema dreaptă, Frontul Național, a obținut aproape 9%. Marine Le Pen, președinta formațiunii, a acces în premieră în adunarea națională după o tentativă ratată în 2012. Scrutinul parlamentar a confirmat, pe de altă parte, disoluția Partidului Socialist, al cărui scor a scăzut sub 7%. Liderul formațiunii a recunoscut eșecul și a anunțat că demisionează. Socialiștii rămân totuși principala formațiune de stânga din Parlament, în fața stângii radicale și a celei comuniste. Necunoscut în urmă cu 3 ani, dar votat la 39 de ani în fruntea statului, Emmanuel Macron a devenit cel mai tânăr președinte ales vreodată în Franța. El a câștigat acum și controlul asupra adunării naționale, ceea ce îi va permite să lanseze o serie de reforme de inspirație social-liberală și să-și întărească poziția în Europa. Victoria sa este totuși umbrită de absenteismul record de aproape 57%. Știrile Europa FM la final. Ne așteaptă o zi de iunie cu vreme frumoasă și maxime de la 25 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în Banat și Oltenia. După amiază și seara, cerul va deveni noros și va ploua la munte, precum și în est, sud-est și în centrul țării. Posibile averse și în capitală spre seară, la prânz maxima ajunge la 30-31 de grade. 7:11, Raluca Hatmanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj a mai reușit un transfer important. L-a împrumutat pentru un sezon pe Jeremy Bochila de la echipa turcă Achișar Belediyespor. Atacantul congolez de 28 de ani a impresionat în Liga 1 în sezonul 2012-2013, când a marcat 22 de goluri pentru Petrolul Ploiești. A plecat apoi la Tere Groznei și a mai jucat în ultimii ani la echipe din China, Turcia și Qatar. Potrivit presei sportive, Bochila era dorit acum și de Dinamo. CFR Cluj a reziliat contractul lui Liviu Antal și s-a mai despărțit de alții 10 jucători, printre care portarul Marc, Bud, Roman, Gomel sau Thiago Lopez. Ardelenii au făcut în schimb 9 achiziții până acum, cei mai cunoscuți fotbaliști veniți sub comanda antrenorului Dan Petrescu, fiind Alexandru Vlad de la Dniepr și Ovidiu Hoban de la Hapoel Beersheva. Meci spectaculos la Cupa Confederațiilor, Germania a învins Australia cu 3-2, știind de la deschis scorul încă din minutul 5. Reprezentativa de la antipoze a egalat spre finalul primei reprize, dar nemții au intrat în avantaj la cabine după ce Draxler a transformat un penalti. În debutul reprizei secunde, fiecare echipă a mai marcat câte o dată. Selecționerul german Joachim Löw testează în Rusia mai mulți jucători tineri și nu i-a convocat pe fotbaliștii consacrați ca Müller, Sané, Kroos, Özil sau Hummels. Amintim, în aceeași grupă, Chile a trecut cu 2-0 de Camerun. Astăzi este zi de pauză la Cupa Confederațiilor. Dar nu se întâmplă mare lucru în sport. E perioadă de vacanță. Cupa Confederațiilor prefațează Cupa Mondială de anul viitor. O competiție, Vlad, că te uiți mirat la mine. Nu mă uit mirat, mă uit fix. Altul credeam că au făcut Cupa Confederațiilor ca să mai știu ce să dai la sport. Păi cam așa e, să știi până la urmă, știi? Da, e o competiție de încălzire, așa... Foaie verde, 8 echipe, să vadă cum se pregătește țara gazdă a mondialului, știi, să testeze stadioanele, să își testeze capacitatea organizatorică și așa mai departe, dar e o competiție, uite, cum spuneam, nemții s-au dus cu rezerve acolo, cu rezerve. Cu tineri testează jucători pentru că fotbaliștii consacrați sunt foarte încărcați. Și noi cu ce ne-am dus acolo? Noi nu mergem la de-astea, mergem la lucruri serioase. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dacă aș ști că pot visa, mi-aș visa din nou iubire. M-aș visa din nou îndrăgostit, fermecat de chipul tău. Dacă aș ști că pot uita, mi-aș uita nefericirea. cea din clipa în care am plecat, fiecare în drumul său. Dezleagă-mă de tine, dezleagă-mă de noi, deschide-mi inima să pot să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Timpul de-aș putea să-l schimb, de-aș întoarce iar la mine. Ne-am iubit din nou, fiindcă atunci nu știam să spunem nu. Ne-am întoarce în vremea în care te erau atât de bine, când eu eram doar eu, iar tu erai doar tu. Dezleagă-mă de tine, dezleagă-mă de noi, deschide-mi inima să pot să mai iubesc odată. Fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de altă dată. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Deschide-mi inima să pot să te iubesc din nou. Deschide minima să pot să te iubesc din nou. Asta e un mesaj politic din punctul meu de vedere, chiar dacă e pus într-o piesă de la Holograf. Bună dimineața, prieteni, 7:17. Inimă mare, inimă deschisă. Da. E și crește, inima de pesedist în zilele crește astea. Crește dragostea în general față de toată lumea care nu e pesedist. Deci pesediștii iubesc pe toată lumea, mai puțin pe ei înșiși. Domnul Dragnea pare să fi dat lovitura. În ce sens? A găsit calea să-și treacă moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern, face o alianță cu UDMR și face o serie de concesii maghiarilor. Vorba aia, știți cum se spune în politică, să nu lași niciodată să treacă o criză fără să profiți cât poți de pe urma ei. Știu că sună cinic, dar așa e. UDMR lucrează potrivit acestui principiu, a prins PSD la înghesuială și PSD în momentul ăsta cedează orice, numai ca să rămână domnul Dragnea la putere și să scape de răspunderea în fața legii. Și este gata să treacă legi pe care guvernele României și majoritățile parlamentare din România, indiferent de componența lor, l-au evitat să le pună în practică timp de mai mult de 30 de ani. Aici sunt niște probleme sensibile, dar uite că PSD se pregătește să dea UDMR tot ce cere, doar ca să rămână domnul Dragnea la putere. Printre altele, sunt mai multe, o să vorbim despre ele, printre altele o să avem o nouă sărbătoare oficială în România, ziua de 15 martie, care va fi declarată ziua maghiarilor și în România, zi în care membrii comunității maghiare vor putea să-și ia liber de la serviciu, să participe la sărbători, să fie fericiți pentru faptul că sunt maghiari și trăiesc în România și statul român le oferă o zi de sărbătoare și lor. Asta a fost la modul, domne, puneți-vă o dorință, uite, ca să faceți, da, să votați pentru noi. Și ăștia au zis, domne, să avem și noi o zi a noastră. Când? Pe 15 martie. Gata, domne. S-a făcut. E ziua voastră, facem în fiecare an, aveți de la noi tort șampanie, să fie într-un ceas bun. Când vreți voi? 15 martie. 15 martie e și ziua mea. Adică, da, eu mă simt mândru că... Perfect. Ai și tu puțin sânge Da, de maghiară. Nu, ai putea să te declari și declarăm zi liberă. N-am nicio problemă. Luca e încântător. Trebuie să explicăm un pic care e problema cu ziua asta de 15 martie, de ce este o zi de sensibilă pentru atât pentru comunitatea maghiară, cât și pentru românii din România. Vine după 1 și 8 martie și o zi mai grea. Da, sigur. În primul rând că 15 martie este o zi a maghiarilor din toată lumea. Pentru maghiari este o sărbătoare foarte importantă, pentru că pe 15